oferta w Skodzie. Nawet do 11 tysięcy upustu na Skodę Octavia. Skorzystaj z gorących okazji i sprawdź upusty na pozostałe modele. O szczegóły pytaj w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy po godzinie 18. Program trzeci Polskiego Radia. Czwarty dzień lipca, czwartek, popołudniowa audycja. 20 sekund po 18:00, czas na serwis. Jolanta Pawlak, bardzo proszę. A w nim pytanie, co dalej z matkami, ich dziećmi i groźbą ich eksmisji z domu na warszawskiej Białołęce. Nowy klub parlamentarny w Sejmie i pilotaż kompleksowej opieki nad chorymi na nowotwory złośliwe układu moczowo-płciowego. Nikt nie będzie eksmitowany na bruk, zapewnił wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej po długiej dyskusji na temat sytuacji kobiet z domu samotnej matki na Białołęce. Władze dzielnicy chcą wydania nieruchomości i zapowiedziały wyburzenie budynku. Termin, w jakim mieszkanki zostały wezwane do opuszczenia, go minął 21 czerwca. Stowarzyszenie Wspólnymi Siłami, które prowadzi dom, nie podporządkowało się decyzji. Ja nie rozumiem decyzji miasta, nie rozumiem decyzji urzędników. Ośrodek funkcjonuje normalnie i zamierzamy funkcjonować normalnie tak długo, jak się da. Teraz to jest bardzo stresująca sytuacja dla nas, dla naszych dzieci, dlatego że tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie wiemy, co dalej z nami będzie. Większość mieszkanek jest osobami, które nie mają żadnej rodziny, niejednokrotnie nie mają żadnych przyjaciół na terenie Warszawy. Mamy kilka mam, które są w ogóle spoza granicy Polski. Wszystko kieruje się w tą stronę, żeby pozbawić nas dachu nad głową, gdzie my nie mamy żadnej alternatywy po prostu. Wstrzymanie eksmisji kobiet z domu samotnej matki na Białołęce radni Prawa i Sprawiedliwości apelowali jeszcze przed rozpoczęciem sesji Rady Miasta. Jest kilka rozwiązań, przekonywał radny PiS Wiktor Klimiuk. Pierwsze takie najprostsze, wydzierżawić ten grunt i przeprowadzić postępowanie legalizacyjne. Jeżeli ten budynek znajduje się rzeczywiście w opłakanym stanie, no to nie dostanie legalizacji. Ale jeżeli rzeczywiście jest to tylko samowolka budowlana i w tym domu można normalnie mieszkać, to odbędzie się legalizacja i już nie będzie trzeba nikogo stamtąd wyprowadzać. Innym sposobem jest zapewnienie wszystkim matkom odpowiednich mieszkań. Zachęcam do złożenia wniosku o lokale socjalne, odpowiadał burmistrz Grzegorz Kuca. Nie możemy biernie przyglądać się sytuacji, gdy w razie katastrofy budowlanej czy pożaru, zagrożenia, może być zagrożone zdrowie lub życie mieszkańców. Obiekt to zbiór połączonych ze sobą budynków, które powstały w różnym okresie. Nie ma żadnego projektu, budynki nigdy nie uzyskały pozwolenia na użytkowanie, nie było żadnych odbiorów. Nie wiemy, jak wygląda wentylacja, instalacje, dach czy fundamenty. Burmistrz Grzegorz Kuca zadeklarował, że mieszkańki domu samotnej matki nie muszą go opuszczać, dopóki nie dojdzie do wypracowania kompromisu. Przy Skierdowskiej mieszka 12 matek i 25 dzieci. W Sejmie nowy klub parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Tworzą go posłowie PSL-u, Unii Europejskich Demokratów, dwaj byli posłowie Platformy Obywatelskiej, Marek Biernacki, Jacek Tomczak oraz Radosław Lubczyk z Nowoczesnej. Poinformował o tym w czasie konferencji prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Będziemy realizować projekty, będziemy opierać działania tego klubu na wolności sumienia, wolności w sprawach światopoglądowych i współpracy w sprawach programowych. Zapraszamy wszystkich tych, którzy podzielają nasze wartości, którzy razem z nami chcą budować umiarkowane centrum. Poseł Marek Biernacki tłumaczył, dlaczego zdecydował się wstąpić do nowego klubu. Przypomniał m.in., że półtora roku temu został wykluczony z Platformy Obywatelskiej za głosowanie zgodnie z własnym sumieniem. Polityk wbrew klubowej dyscyplinie opowiedział się za odrzuceniem projektu ustawy łagodzącej przepisy dotyczące przerywania ciąży. Nie może być tak, że debata polityczna to jest od razu awantura, to jest niechęć, to jest nienawiść. My tego chcemy uniknąć. Chcemy, żeby Koalicja Polska zaprezentowała Polakom merytoryczny program, żeby była ofertą wyborczą, którą Polacy pochylą się nad nią i zagłosują. Poza Markiem Biernackim władze PO zawiesiły zagłosowanie wbrew dyscyplinie posła Jacka Tomczaka i Joanny Fabisiak, która, jak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, nie zdecydowała się, czy wstąpi do nowego klubu. We wrześniu powinien ruszyć pilotaż kompleksowej opieki nad chorymi na nowotwory złośliwe układu moczowo-płciowego. Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Pacjentów podsumowano roczne prace ekspertów dotyczące proponowanych zmian w opiece nad nimi. Rekomendacje zostały pozytywnie ocenione przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski mówi, że zmiany mają charakter organizacyjny.

Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Kobieta, która ma wszystko. Poza zielonym ogrodem kupi na balkon sztuczną trawę na Allegro. Bo na Allegro jest ponad 2200 ofert ze sztuczną trawą. Sprawdź. Żegnamy reklamy. To już 10 minut po 18. Nie rozwiązaliśmy, proszę Państwa, jeszcze tego konkursu dzisiejszego Zbiegam, bo lubię, ale mamy zwycięzcę. Nagroda to oczywiście zegarek. Ten zegarek dla pana Jarosława Kowala z Zielunia ułożył następujący wierszyk. W lesie biegam tak jak dzik, jest mi chłodno, rekord w mig. Panie Jarosławie, bardzo panu gratulujemy. Nagrodę prześlemy pocztą. No i informacja jeszcze jedna dla miłośników grupy The Raconteurs. Otóż mam do oddania w dobre ręce dwie płyty. W tej sprawie 71-335. 71-335. Czekamy na SMS-y w treści imię, nazwisko, adres. Program trzeci, audycja popołudniowa. Płyty rozdały się błyskawicznie i trafią, jak sądzę, w dobre ręce. Płyta dla pana Michała Dudka i dla pani Jagody Jojczyk. Pozdrawiam, dziękuję. Pewien, proszę Państwa, traktorzysta w Pcimiu jadł kukułki. No i doprowadził się do stanu, który w zasadzie wyklucza możliwość prowadzenia pojazdów. O sprawie za chwilę. Zespół The Raconteurs, program trzeci, 14 prawie minut. Po 18 oto, proszę Państwa, pytanie, czy można po zjedzeniu cukierków prowadzić samochód? Przeprowadziliśmy specjalny eksperyment, a do eksperymentu zachęcił nas przypadek traktorzysty z Pcimia, zatrzymanego wczoraj przez myślenickich policjantów. Czego dokonał ów traktorzysta? No i jak się tłumaczył? O tym Martyna Masztalesz. Traktor własnej roboty, brak prawa jazdy i nielegalnie przewożony pasażer. Na traktorze na nadkolu siedział mężczyzna, oczywiście w miejscu niedozwolonym. Jak się okazało, kierowca nie posiadał żadnych dokumentów. Policjanci sprawdzili trzeźwość mężczyzny. Okazało się, że ma 3 promile alkoholu we krwi. A traktorzysta tłumaczył się policjantom tak. Zjadł nadmierną ilość kukułek i stąd ten wynik był taki duży. Więc postanowiłam przeprowadzić eksperyment. Wyposażyłam się w kukułki i wybrałam się na badanie alkomatem. Najpierw trzeba było, oczywiście dla formalności, sprawdzić, czy przyszłam na komisariat trzeźwa. Dobrze, dziękuję. 0,00, tak? Panowie poświadczają? Tak, jest to zgodne z prawdą. I nadeszła pora na kukułki. Zjadłam ich 10. Jeszcze 3. Pan już to przygotował. Alkomat na mnie czeka. Już ustawiam. Dobrze, dziękuję. Wszyscy ciekawi. 0,35 mg na decymetr sześcienny, czyli inaczej na litr. Czyli to jest ponad 0,7 promila. 0,7 promila. Z taką zawartością alkoholu w organizmie nie można pod żadnym pozorem siadać za kierownicę. Żeby jednak badanie było miarodajne, trzeba było je powtórzyć po 15 minutach. Więc postanowiliśmy poczekać i sprawdzić raz jeszcze. Zobaczmy wynik. 0,0. Wniosek z tego taki, że musi pani taksówkę odwołać. Może pani wracać samochodem. Kierowca traktora drugiego badania nie przeszedł tak pozytywnie jak ja. Po 15 minutach zawartość alkoholu w jego organizmie się nie zmieniła. Zapytałam profesor Joanny Berety z Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ile traktorzysta musiałby zjeść kukułek, żeby jego teoria miała jakikolwiek sens. Jeżeli nawet ten traktorzysta był niewielkim człowieczkiem, ważącym 50 kg, a sądzę, że był może większym mężczyzną, ale nawet gdyby był takiej drobnej postury, to musiałby zjeść około 7 kg cukierków naraz, żeby miał takie stężenie alkoholu we krwi, co jest fizycznie niemożliwe. Apelujemy jednak, żeby państwo nie sprawdzali tego na własną rękę. Moc oddziaływania kukułek to sprawa, jak się okazuje, bardzo indywidualna. Sprawdzała ją Martyna Masztelerz z Polskiego Radia Kraków. Ciekawe, ile kukułek zdołaliby państwo zjeść za jednym podejściem. Podejrzewam zresztą, że kukułki wśród tłumaczących się zrobią karierę. Why can't you just tell me the truth? How to believe the things you say? To Barbara Streisand. How do you win if we all lose? You change the facts to justify. Your lips move, but your words get in the way, in the way, in the way. And queens, crooks and thieves, you don't see the forest for the trees. Head and heart on our knees, you can't see what we all see. How do you sleep? See the forest for the trees. Hand on heart, down on knees. You can see what everyone sees. Can't you see we're crying? How do you sleep? How do you sleep? To była Barbara Streisand, program trzeci, audycja popołudniowa. Rozpoczęte stulecie okrzyknięto wiekiem społeczeństwa informacyjnego. Po dwóch dekadach eksperci nie mówią już o informacji, a o wszechobecnej nas dezinformacji. Dzieje się tak między innymi za sprawą coraz popularniejszych tzw. deepfake'ów. Chodzi o spreparowane filmy, na przykład z wypowiedziami polityków. O manipulacje chyba nigdy nie było łatwiej. O sprawie Marcin Pośpiech. Jeszcze do niedawna problem tzw. deepfake'ów był technologiczną ciekawostką. Teraz powoli staje się potężną bronią, także w polityce. Ostatnio przekonała się o tym spikerka amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. W mediach społecznościowych pojawił się fragment jej wypowiedzi, w którym Pelosi ma wyraźne problemy z mówieniem. We want to give this president the opportunity to do something historic. For our country. Na forach zawrzało, a internauci błyskawicznie orzekli, Pelosi była pijana. Dopiero późniejsza analiza nagrania pokazała, że obraz i dźwięk zostały spreparowane tak, by mówiącą ośmieszyć. Ale problemem nie jest tylko przerabianie gotowych już nagrań. Dzięki prostej aplikacji można wykreować całe filmy z dowolnym przekazem, mówi redaktor naczelny portalu chip.pl Konstanty Młynarczyk. Do tej pory, żeby zrobić film z kimś, kogo na tym filmie naprawdę nie było, potrzebne było świetnie wyposażone studio, duże pieniądze. Tymczasem dziś praktycznie każdy za pomocą aplikacji jest w stanie zrobić dokładnie to samo. Tak stało się w przypadku szefa Facebooka Marka Zuckerberga. W czerwcu w sieci pojawiło się realistyczne nagranie, w którym Zuckerberg zachwyca się władzą, jaką daje nieograniczona wiedza o użytkownikach portalu. Na koniec krótkiego filmu złowrogo stwierdza: Whoever controls the data controls the future. Kto kontroluje dane, kontroluje przyszłość. Film nie powstał w przypływie szczerości szefa Facebooka, a w głowach i komputerach pary artystów, którym chodziło o zwrócenie uwagi na problem inwigilacji w internecie. Przy okazji rozpętał dyskusję o świecie, w którym niebawem będziemy żyli. Mówi dziennikarz naukowy Łukasz Badowski. Za około 5-10 lat nikt już nie będzie wierzył w nic, co widzi, bo wszystko można zmontować i wykreować. No skoro w filmie mogą się pojawić smoki, to czemu nie można byłoby zmontować na przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych wypowiadającego wojnę, nie wiem, Rosji? To jest do zrobienia. They will be met with fire and fury. Tę tezę potwierdza montażysta filmowy Marcin Modzelewski. W tym momencie aplikacja jest jeszcze na tyle słabo rozwinięta, że nie jest to trudne do rozróżnienia. Niemniej patrząc na tempo rozwoju, możemy zakładać, że w ciągu kilku lat nie będzie to już do rozróżnienia. To czarny, ale jak najbardziej realny scenariusz, ocenia Konstanty Młynarczyk. Konsekwencje mogą być ogromne. W tym momencie internet zajął się tym, czym najchętniej się internet zajmuje, czyli robieniem filmów porno za pomocą tej aplikacji. Każdy może wkleić do filmu porno twarz tej celebrytki, o której zawsze marzył. Jest tylko kwestią czasu, kiedy ktoś weźmie się za poważniejsze zastosowanie tej technologii i faktycznie zaczną pojawiać się filmy z wypowiedziami polityków. Tak Facebook jak i Instagram zapewniają, że pracują nad lepszymi i szybszymi algorytmami wyłapującymi oszustwa. Ale eksperci ostrzegają, że nawet najlepsze algorytmy wykrywające fałszerstwa będą przydatne tylko przez krótki czas. Sztuczna inteligencja, na której opierają się deepfake'i, będzie w stanie się dostosować i obejść nowe zabezpieczenia. O dezinformacji Marcin Pośpiech. Tom Morrissey, Billy Joe Armstrong. At you and I see the passion eyes of May. Oh, but am I ever gonna see my wedding day? Oh, I was on your side, Bill, when you were losing. I'd never scheme or lie, Bill. Carry me till you marry me, Bill.

Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory 4K Ultra HD, laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. A Beata Płomecka w Brukseli. Paweł Satalecki, ekonomista tu w Warszawie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. To prawie pewne. Ursula von der Leyen, nową 13. przewodniczącą Komisji Europejskiej. I teraz tak. Co ją czeka, jeśli chodzi o te działania w sferze podejmowania decyzji ekonomicznych, Beata? No i to pewne, że ma nominację przywódców państw członkowskich, ale jeszcze Ursula von der Leyen musi poczekać na akceptację Parlamentu Europejskiego. Tak, druga połowa lipca, już wszystko powinniśmy wiedzieć, czy jest akceptacja. Natomiast jeśli chodzi o wyzwania i działania tej Komisji Europejskiej przez najbliższe 5 lat, no to... Na pewno polityka klimatyczna. To będzie czas, kiedy Komisja Europejska i cała Unia Europejska będzie decydować ewentualnie o neutralności klimatycznej. Pamiętamy zablokowanej przez kilka krajów, w tym Polskę, na czerwcowym szczycie, ale do jesienią Unia Europejska powróci do tej kwestii i Komisja Europejska będzie się tym zajmować. To będzie też czas, kiedy będzie podejmowana decyzja o 7-letnim budżecie, ale powiedzmy, to już Komisja Europejska zrobiła swoje, to znaczy przedstawiła projekt i teraz już negocjacje będą toczyć się między państwami członkowskimi. Niemniej ale Komisja już wiadomo, pewnie że będzie... będą bardzo trudne, prawda? Tak, i wiadomo, że już nie zakończą się ani do jesieni, mimo że tak początkowo planowano. Grudzień to chyba też nie jest ten moment, chociaż Finlandia, która rozpoczęła przewodnictwo 3 dni temu, chciałaby doprowadzić do porozumienia. To nie będzie też przyszły rok, wiele osób wątpi, by Chorwacja, która po raz pierwszy będzie przewodniczyć Unii, pracą w Unii Europejskiej, by mogła doprowadzić do porozumienia, przynajmniej na tym szczeblu ministerialnym, bo będą się jeszcze toczyć negocjacje przecież, jeśli chodzi o przepisy wykonawcze do budżetu i wiele osób mówi, że to spadnie po prostu na Niemcy w drugiej połowie roku. No i kluczowa kwestia też dla Komisji Europejskiej, to będzie też na pewno decyzja dotycząca, to znaczy przygotowanie, ale myślę, że ta nowa Komisja Europejska powinna podjąć decyzję dotyczącą zreformowania zasad antymonopolowych, żeby Unia Europejska z Chinami mogła konkurować, żeby nie dochodziło tak jak teraz, na przykład doszło do fuzji wielkich firm, bo chodzi mi, mam na myśli Alstom i Siemensa, który zablokowała komisarz do spraw konkurencji Vestager, bo mówiła, że to może zagrozić konkurencji na unijnym rynku, a tymczasem Berlin i Paryż, władze w Berlinie i w Paryżu argumentowały, że to jednak chodziło o stworzenie europejskiego czempiona w przemyśle kolejowym, który byłby w stanie stawić czoła chińskiej konkurencji. Więc na pewno kwestia rewizji zasad antymonopolowych, żeby Unia mogła konkurować z Chinami, to też będzie duże wyzwanie dla tej komisji. Dobrze. Paweł Satalecki. Chciałbyś coś... Wydaje mi się, że bardzo ważną sprawą jest rzeczywiście to prawo antymonopolowe i bardzo dobrze, że widzicie też ten drugi koniec tego kija. To znaczy, że posiadanie dużych europejskich podmiotów niekoniecznie musi być tylko tym złym, bo świat się bardzo centralizuje, powstają paneuropejskie wielkie firmy i warto pomyśleć też z tej strony. Teraz przegląd europejskiej prasy ekonomicznej, Kuba Witkowski. Dzisiejszy przegląd prasy zaczynamy od komentarzy w europejskich gazetach, które poświęcono Christine Lagarde. Została ona wybrana na prezeskę Europejskiego Banku Centralnego. Pisze o tym m.in. hiszpański El País. Lagarde w przeszłości stała m.in. na czele kancelarii prawnej, była też szefową kluczowych resortów we Francji. Ostatnia funkcja, jaką pełniła, to kierowanie Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Gazety, w tym wspomniany El País, zadają sobie pytania, czego można się spodziewać po nowej szefowej Europejskiego Banku Centralnego i raczej przeważają opinie, że rewolucji nie będzie, a sama Lagarde skupi się na kontynuacji kierunku, który obrał jej poprzednik Mario Draghi. Już podczas pierwszego posiedzenia w listopadzie Lagarde będzie musiała podjąć kilka kluczowych decyzji, między innymi dotyczących poziomu inflacji. Zmieniamy temat, tym razem o umowie handlowej między Unią Europejską a Ameryką Południową. Pakt został zawarty w ubiegłym tygodniu, ale gazety europejskie wciąż komentują to porozumienie. Pisze o nim m.in. Neue opisuje Zürcher Zeitung, która ocenia, że umowa między Unią a Brazylią, Argentyną, Urugwajem i Paragwajem jest mocnym sygnałem, że wolny handel to wartość sama w sobie i może to się nie spodobać tym państwom, które starają się wolny handel ograniczać. Tymczasem w Le Monde można przeczytać wywiad z byłym francuskim ministrem środowiska i wybitnym ekoaktywistą. To Nicolas Hulot, który wspomnianą umowę skrytykował. Uważa on, że wolny handel jest źródłem wszystkich problemów ekologicznych, a kontynuacja takich założeń tylko pogorszy sytuację. I na koniec problem mieszkaniowy, który dotyka wiele państw wspólnoty. Brakuje mieszkań, a niskie stopy procentowe i spekulacje na rynku nieruchomości sprawiają, że w dużych europejskich miastach czynsze za wynajem lokum gwałtownie wzrosły. W wielu miejscach ludzie wychodzą na ulice, by zaprotestować. W Portugalii i w Berlinie zaproponowano nawet nowe przepisy, które mają problem rozwiązać. Piszą o tym m.in. niemiecki Zeit Online i portugalski Observador. W Berlinie proponuje się na przykład zamrożenie czynszów na kolejne 5 lat. Ma to dotyczyć nawet 1,5 miliona mieszkań. Zeit Online ocenia, że to dobry pomysł. Od dawna mieszkańcy Berlina zarabiają zbyt mało, by nadążyć za wzrostami czynszów w swoim mieście. Jeśli to prawo przejdzie, może posłużyć za wzór dla innych. Tymczasem w Portugalii 1 lipca wszedł w życie program państwowy, którego celem jest zapewnienie przystępnych cen najmu. Właściciele, którzy biorą udział w tym programie, otrzymają ulgi podatkowe, ale w zamian mają zaoferować zakwaterowanie o 20% tańsze. To oszustwo, komentuje Observador. Większość obywateli nie ma 600 czy 700 euro, nie mówiąc już o 1000 euro, które i tak będzie trzeba zapłacić w Lizbonie czy Porto. Ludzie bardzo szybko przekonają się, że program to bajka dla naiwnych, pisze gazeta. Przegląd opracował Kuba Witkowski. A w tym tygodniu poznaliśmy najnowsze dane Eurostatu dotyczące bezrobocia. My możemy się cieszyć, a inni, Paweł Satalecki. No, powinniśmy się cieszyć. Powiedziałbym, że jest tak dobrze, że aż źle. Bo bezrobocie według danych Eurostatu w maju wyniosło 3,8%. To jest niższy odczyt niż ten, który pokazuje GUS. Przypomnijmy, to jest inna metodologia liczenia. Eurostat bierze pod uwagę także ludzi, znaczy tych ludzi, którzy też chcieliby zmienić tę pracę. Według GUS-u bezrobocie w czerwcu wyniosło 5,3%. I to też było lepiej niż w poprzednim miesiącu. Więc sytuacja, najlepszy wynik od lat. Fenomenalna sytuacja pod względem znalezienia pracy, ale ma to swoje też negatywne skutki na gospodarkę. No, jak można się spodziewać, brakuje tych rąk do pracy, a pamiętajmy o tym, że Polska zawsze starała się być bardzo konkurencyjna na rynkach europejskich i światowych. Jeśli mamy płacić więcej pracownikom i tych pracowników brakuje, czyli te talenty no nie są już tak łatwe pozyskania z rynku, no to stajemy się mniej konkurencyjni i wielkie firmy, wielkie koncerny zaczynają patrzeć trochę obok Polski. A skoro tak, no to powinniśmy myśleć o takich inwestycjach wewnętrznych w Polsce, żeby już nie być tylko tym takim outsourcerem światowym, tylko no szukać tutaj u nas produktów, nowoczesnych usług i tym podobne. Dobrze, Beata, jak jest w innych krajach? A jeśli chodzi o inne kraje, to czy powiedzmy, że polskie bezrobocie, ten wynik jest jednym z najniższych w Europie. Siódmym bodajże. Niższy, tak, niższy od nas tylko mają Czechy, Niemcy, Holandia, Węgry i Malta. I Polska jest siódma, tak? Natomiast no tradycyjnie najtrudniejsza, najgorsza sytuacja jest, pod tym względem jest w Grecji, ponad 18%, choć to bezrobocie spada od pewnego czasu, bo jeszcze przecież rok temu były ponad 20% te rezultaty. I z państw z tych no, z najwyższym bezrobociem 2% to jest jeszcze Hiszpania, ponad 13,5%. Natomiast powyżej średniej strefy euro są jeszcze Francja 8,6% i Włochy prawie 10%, 10% bezrobocie. Takie są te wyniki, jeśli chodzi o te najwyższe dane. I powiedzmy też, że to bezrobocie w strefie euro jest najniższe od 11 lat, a w Unii Europejskiej najniższe bezrobocie od 2000 roku. No i od jakiegoś czasu już się przyzwyczailiśmy, że mówimy, że to bezrobocie jednak co jakiś czas spada. Cieszymy się. Ja jeszcze na jedną rzecz zwróćmy uwagę. Jest tak dobrze, że mamy bezrobocie porównywalne z Wielką Brytanią, bo to jest 3,7 versus 3,8. W poprzedniej audycji zapowiedzieliśmy, że dziś nadamy relację z debaty z komisarz do spraw handlu Cecilią Malmström i tę relację przygotowała Beata Płomecka. Tak, rzeczywiście Cecilia Malmström, komisarz do spraw handlu, uczestniczyła w tym dyskusji z dziennikarzami Euronetu. Też braliśmy w niej udział. Z naszej strony Patrycjusz Wyżga zadawał pytanie unijnej komisarz. Wiele miejsca poświęcono w tym wywiadzie problemom związanym z wojnami handlowymi, czy to USA-Chiny, czy to USA-Unia Europejska. No, jeśli chodzi o Pekin i Waszyngton, to wiemy, że po szczycie G20 w Osace jest pewien powrót do rokowań gospodarczych i handlowych. Czym się skończy, to oczywiście zobaczymy, bo już prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, choć poinformował o tym, że takie rozmowy zostały, negocjacje handlowe z Chinami zostały wznowione, to jednak od razu zastrzegł, że ona nie może być bardziej korzystna, ta umowa handlowa dla Chin niż dla USA, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I właśnie o napięcia handlowe na linii Stany Zjednoczone-Chiny pytał Patrycjusz Wyżga i o to, jak komentowała to unijna komisarz do spraw handlu. The trade war and the trade escalations between the US and China. Wojna handlowa i handlowa eskalacja między Stanami Zjednoczonymi i Chinami to zawsze złe wiadomości dla całego świata. To negatywnie wpływa na nasze gospodarki. Są także ostrzeżenia z Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. To nie jest tylko opinia Komisji Europejskiej. Wiele naszych firm robiących interesy ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami będzie dotkniętych. To także wpłynie negatywnie na miejsca pracy i odbije się negatywnie na wzroście gospodarczym. Więc jest to bardzo niepokojące. Nie wszystkie problemy już teraz zostaną rozwiązane, ale Komisja Europejska robi co może, by uspokoić sytuację i załagodzić napięcia. W tej kadencji Komisji Europejskiej pewnie niewiele się już zmieni, ale mam nadzieję, że kiedy powstanie już nowa Komisja Europejska, sytuacja się uspokoi. Trochę odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, Wiktorze, o te wyzwania dla nowej Komisji Europejskiej, to też będzie jedno z tych wyzwań. Wojna handlowa, bo też pamiętajmy, że nad Europą cały czas wisi groźba nałożenia ceł na import samochodów. Na razie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wstrzymał się z nałożeniem ceł. Mają się rozpocząć jesienią negocjacje na temat jakiejś umowy handlowej. To oczywiście nie będzie ta duża, która kiedyś była negocjowana, z której wycofał się, z zakończenia rozmów wycofał się Donald Trump, ale okrojona powiedzmy umowa handlowa, ale ona się zacznie i to będą trudne rozmowy i to spadnie także już na nową Komisję Europejską. I o tej wojnie handlowej, czy też na razie groźbie nałożenia ceł mówiła też unijna komisarz. It's true that the US administration is a bit unpredictable. To prawda, że amerykańska administracja jest nieco nieprzewidywalna, ale musimy wierzyć w porozumienie między prezydentem Trumpem i przewodniczącym Junckerem. Tak długo jak trwają negocjacje, nie będzie dodatkowych taryf. Tak było do tej pory. Jeśli to się zmieni, jesteśmy oczywiście gotowi na działania odwetowe. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ponieważ zbyt dużo mamy do stracenia, a zbyt wiele do zyskania, prowadząc dialog. Unijna komisarz nawiązywała do porozumienia Donalda Trumpa z Jean-Claude'em Junckerem w lipcu. Szef Komisji Europejskiej był w Stanach Zjednoczonych w lipcu ubiegłego roku. I wtedy padła obietnica ze strony Donalda Trumpa, że na razie tych taryf nie będzie, bo oczywiście Stany Zjednoczone czekają na te rozmowy z Unią Europejską na temat nowej umowy handlowej i od tych rozmów, czy też od przebiegu tych rozmów, uzależniają dalsze decyzje. Dziękuję bardzo, panie Pawle. Pan się zapoznał też z relacją z tej debaty. Tak, jak najbardziej. I zgadzam się najzupełniej z tym, że tym największym wyzwaniem rzeczywiście będą te wojny handlowe. I używając tej wojennej analogii, wydaje mi się, że Trump, wypowiadając tę wojnę Chinom handlową, oczywiście zupełnie zmienił paradygmat dotychczasowego tego globalnego biznesu, bo zamiast walczyć obecnie wszystkie kraje wielkimi frontami, wielkimi bitwami, zaczynają działać taką wojną partyzancką, czyli dogadywać się kraj po kraju, tak jak Unia Europejska z Wietnamem, z Meksykiem i wydaje mi się, że to zupełnie zmienia ten świat globalnej gospodarki. No tak, cały czas trwa dyskusja, czy Europie opłaca się inwestować w atom. My też mamy ten problem cały czas. Paweł Satalewski. No, Europa już bardzo dużo i tak zainwestowała w atom, bo jeśli spojrzymy na Francję, Szwecję, Finlandię, to tego atomu już jest bardzo dużo. Natomiast rzeczywiście ta dyskusja trwa i będzie trwała. Ja nie jestem ekspertem energetycznym i sam nie wiem, jakie jest moje zdanie do końca w tym temacie. Wydaje mi się w takim razie, że prawda jest gdzieś po środku i warto dywersyfikować te inwestycje między atomem, energią wiatrową, czy nawet węglem, którym Polska przecież stoi. Warto pamiętać o tym, że tak naprawdę największym minusem, przynajmniej postrzegania elektrowni atomowych, jest potencjalny wybuch, czy zepsucie się. Zagrożenie. Bo poza tym to rzeczywiście są same plusy. Elektrownie dostarczają stały prąd, bardzo długo, stosunkowo tani w późniejszym okresie. Więc wydaje mi się, że prędzej czy później taka elektrownia w Polsce powstanie, chociaż będzie kosztować kilkukrotnie więcej niż nawet najdroższa elektrownia w Opolu, którą planujemy budować. Beato, czy masz hulajnogę? Nie mam hulajnogi, mam rower. Bo to wymaga jednak większego wysiłku, a ponieważ cały czas pracuję i niewiele mam czasu na taką, na poruszanie się, więc przynajmniej rowerem. A te hulajnogi mają silniczki elektryczne. Panie Pawle, pan? Szybciej można się przemieścić, ale nie wymaga to wysiłku. Ja jeszcze nie mam osobiście, ale moi znajomi rzeczywiście kilku już nawet kupiło na własność, nawet nie tylko wypożyczają, mają te hulajnogi. Dodajmy, że hulajnoga za chwilę będzie się nazywać, ja sobie nawet zapisałem, urządzeniem transportu osobistego, bo właśnie UTO, to tak będą definiowane hulajnogi elektryczne za chwilę, czy inne takie urządzenia na dwóch kółkach też elektryczne. Tak. Na których dlaczego mówią. O tym mówimy? Albowiem Dania ogranicza ich użytkowanie. U nas trwa cały czas dyskusja, co z tym zrobić. Tak, możemy wziąć przykład. Są plany regulacji, tego rzeczywiście trzeba uregulować, bo to są pojazdy, które poruszają się dosyć szybko, bo około 25 km na godzinę mogą stanowić zagrożenie dla pieszych. I kierunek jest taki, żeby rzeczywiście te UTO miało osobną taką może nie osobowość prawną, ale swój rozdział w prawie polskim, było traktowane trochę jak rower, czyli jeśli jest ścieżka rowerowa, to taka hulajnoga powinna jechać po ścieżce rowerowej. Jeśli tej ścieżki nie ma, to może jechać po ulicy, jeśli dopuszczalna prędkość to jest 30 km na godzinę, a jak nie, to po chodniku, no ale oczywiście z poszanowaniem pieszych. No zobaczymy, jak będzie. Dyskusja trwa cały czas. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Paweł Satalecki i Wiktor Legowicz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. We'll be right back. To była grupa The Cranberries. 9 minut pozostało nam do 19. To był, proszę Państwa, jak wiadomo, gorący tydzień w europejskiej polityce. W niedzielę rozpoczął się szczyt w Brukseli dotyczący obsady najważniejszych stanowisk w Unii. Dziś już wiemy, kto przejął stanowisko szefa Komisji Europejskiej, czy też kto jest nowym szefem Rady Europejskiej. Ale czy potrafimy poprawnie wymawiać nowe nazwiska? Ursula von der Leyen. Von der Leyen. Ursula. Ja bym po pierwsze powiedział Ursula von der Leyen. Językoznawca dr Tomasz Kowalczuk z Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli bym rozmawiał z ową panią, powiedziałbym, że rozmowa była z Ursulą von der Leyen. Christine Lagarde. Christine Lagarde. Christina. Christine Lagarde to jest nazwisko francuskie z kolei, nowa szef Banku Europejskiego Banku Centralnego i mamy z Christiną Lagarde. Kolejne nazwisko, właściwie imię, które chyba sprawiło trudność. Josep Borrell. Josep Borrell. Josep Borrell. Na pewno nie Josep, to jest nazwisko hiszpańskie. Należałoby mówić José Borrell. Charles Michael. Charles Michel. Źle. Charles Michel jest Belgiem i stąd ta różnica. Nie tylko scena polityczna przynosi trudność w wypowiedzeniu niektórych nazwisk. Problemów nie brakuje również w sporcie. Z takich nazwisk, które do dzisiaj wzbudzają kontrowersje, to jest piłkarz Manchesteru City. Jan Kałucki z redakcji sportowej Radiowej Trójki. Kevin De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne. Do tej pory trwa debata. Ja pamiętam kiedy już wszedłem do studia, nagle zapaliła się czerwona lampka papu. Okazało się, że reprezentant Polski zdobył medal na Mistrzostwach Europy w zapasach. I ten reprezentant Polski nazywał się Magomed Murat Gadzijew. Oczywiście są problemy z nazwiskami z Dalekiego Wschodu. Korea, Chiny, Japonia. Bramce, Rim Jong-Yuk, a dalej od prawej strony z numerem drugim Cha Jong-Chung, z numerem piątym Rik Fang-Chong. Kiedyś był mecz pewnego polskiego zespołu piłkarskiego z angielskim zespołem w jakimś pucharze. Komentator angielski mówił o zespole polskim Corso. Corso, Corso i Corso. Otóż wie pani, o czym mówimy? To jest ruch Chorzów. Chorzów. Chorzów dla Anglika to był Corso. Pytania zgłosiła się pani Joanna Wielgus. Pani Joanna Schöring-Wielgus, Nowoczesna. Nie ma pani poseł. Przystępujemy. Panie marszałku, nazywam się Schöring-Wielgus. Poprosiłabym, żeby moje nazwisko było wypowiadane tak, jak się nazywam. Muszę wyraźnie powiedzieć, że po pierwsze powinniśmy zgodnie z zasadą od mniej więcej końca XVIII wieku wymawiać te nazwiska z mniejszym lub większym trudem i z większą lub większą starannością, tak jak one brzmią w języku ojczystym danego człowieka. I z drugiej strony bardzo dbać o, czy starać się odmieniać te nazwiska w języku polskim, no bo jest też taka tendencja. O trudne nazwiska pytała Monika Suszek. To już prawie 6 minut do 19. Prawie tyle. W popołudniowym programie Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Halina Wachowicz, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu. Taka bardzo letnia piosenka przypomniała mi się. Thank you.